Trójka. Program trzeci. Nie widzę w tym nic złego, że czasem, gdy szukam gdzieś noclegu, a miasto już śpi. Setki wtulonych par, stłumionych tym, że noc tak krótko trwa. Zazdroszczę im, zazdroszczę im. Nocna Polska, Tomasz Żonda, witam Państwa już poświątecznie. A w związku z tym, że święta rodzinne, to i rodzinnie rozpoczęliśmy od nagrania z płyty Waglewski Grażanie. I dziś w związku z tym, że jak zwykle o tej porze w Trójce duża dawka polskiej muzyki, przy polskich płytach będziemy do czwartej, ale przy tej jeszcze przez chwilę pozostaniemy również. Soul of melancholy. Oh, I wonder if she can. So much hurt, but too much pain. Her memories creeping up from everywhere. Will they keep her sane? Oh, I wonder if they. One she loved. Someone who brought her home. And her fears were slowly fading. When she knew what was right or wrong, now she's crying like a baby. It's dancing with her shadow in the room full of old photographs on the walls, and slowly activates her senses. Hears some steps behind the door, she runs to see the man from upstairs is coming back home. Oh, dreams are better than romancing. Once she loved someone who brought her home, and her fears were slowly fading. Once she knew what was right or wrong, now she's sleeping like a baby. She's all right now. She's all right now. She's all right now. She's all right. She's all right now. Hey, Melancholy, Edyta Bartosiewicz i Wojciech Waglewski z płyty Waglewski gra żonie. I tak zastanawiałem się, który utwór najczęściej pojawia się podczas naszych nocnych spotkań, to ten właśnie chyba jest na pierwszym miejscu. Ale z drugiej strony spojrzałem na ten album i pomyślałem, a który z tych utworów, które z tych nagrań w ogóle jest takim najczęściej odtwarzanym i które przeszło troszkę dalej poza płytę Waglewski gra żonie. I chyba jednak Strategia śrubokręta. Boli, mimo naszych niekopomnych spraw, co ten nadprzyrodzony, a pościgu nie ułatwia ta ułańska czapka z pompojem. Za chwilę będzie mały przeskok. Na moment odejdziemy od płyty Waglewskie Wrażenie, ale pozostaniemy przy Wojciechu Waglewskim i tym razem krążku Najlepsi śpiewają WW, Flota Zjednoczonych Sił. Strategia śrubokręta w tej chwili, ale w wersji Kazika Staszewskiego. Słyszę gry spod perdoni. czeka. Tak coraz trudniej go dogonić. Materialny ten nadprzyrodzony, a pościgu nie ułatwia ta łańska czapka z pomponem. To właściwie były dwa zupełnie różne utwory. Strategia śrubokręta Wowo i Kazik Staszewski. Powracamy do płyty Waglewski Krażanie. I jeszcze jedno nagranie, które też w nocy nas pojawia się dość często. Wielokrotnie powtarzałem, że to bardzo ważne nagranie w historii polskiej muzyki rozrywkowej nawet, rzekłbym. Bo to pierwszy utwór chyba, w którym Edyta Bartosiewicz odważyła się zaśpiewać kilka słów po polsku. Thank you. spojrzałem na datę wydania płyty, to prawdziwa prehistoria, rok 1991. Waglewski gra żonie. Zyta Bartosiewicz gościnnie w tym utworze. Wcale mi się słowa nie posplątywały. Nowa, jak to się ładnie mówi, epka, kiedyś się mówi o czwórka zespołu Oslo Kill City. Thank you. Sour Sunset, Oslo Kill City. Ten zespół poznaliśmy jesienią roku ubiegłego, radzą sobie coraz lepiej, niedługo występują na dużej imprezie w Poznaniu. I mamy kilka nowych nagrań, w związku z tym jeszcze dwa dziś przed nami. Tytułowy z epki A Conspiracy of Cartographers, a potem Coming to Terms. Thank you. Zupełnie inne brzmienie niż na pierwszej epce, także panowie robią postępy, będziemy śledzili rozwój ich kariery tu w Nocnej Polsce, nie tylko, pewnie niedługo pojawią się w Trójce i opowiedzą o tych swoich nowych nagraniach. Teraz kolejna nowość, zupełnie nowa płyta, płyta, która właściwie wyszła w wersji głównie elektronicznej. Artystę państwo znają z Nocnych Spotkań, jestem ciekaw, czy państwu te dźwięki wydadzą się znajome, czy nie. Tak ten album się rozpoczyna. czwartek dostałem wiadomość od Igora Szulca. Nowa płyta Adrenalin już jest. Wysyłam ci link na Facebooku do ściągnięcia. Wysłał mi. Ściągnąłem i wraz z Państwem mogę cieszyć się tymi nowymi dźwiękami. Augustus to początek płyty, o której mówiliśmy już jakiś czas temu. Self Extensions. Płyta zapowiadała się ciekawie i myślę, że nie zawiodła oczekiwań. W związku z tym wybrałem jeszcze dziś dla Państwa dwa nagrania. Ale to wcale nie będzie jeszcze koniec. Where sky, darkness and cloud a feather, but I want to run. World of hands, the hands like a cave, like a shoulder to shoulder where I could be. Where is this cage? The face with a scar. sleeps more than I. Time will show the next fury. Time will come with pain. Pain like a lifestyle. When you were the star, and I will guide. W Nocnej Polsce Adrenalin. A jeśli Państwu wyda się w tej chwili, że w Trójce znowu jest ten sam artysta, to w pewnym sensie będzie miał rację. Chociaż grupa, która za chwilę, taka może powiedzieć grupa, chociaż może to nie jest odpowiednie słowo, Electrice TV pojawi się. Natomiast Igor tam gościnnie będzie również. Szymon Walis, gościnnie Igor Schulz, Electrice TV, Mr. Constable. W Nocnej Polsce właściwie klimaty dość podobne, jak to ładnie artysta napisał, który nam wysłał swoje nagranie. Dźwięki ambient. Kadena. bardzo minimalistycznie kadena. I teraz też będzie minimalistycznie. Ja czasami lubię czytać informacje, jakie dołączane są do nowych płyt. Lil Ironies. Nowy album przed nami i o nim słów od zespołu kilka takich. Muzyka z nadchodzącej płyty Lil Ironies to efekt minimalistycznego podejścia do dźwięków i aranżu. To jeden z małych wyjątków z tego tekstu, a drugi znajdzie się na nim 9 piosenek opowiadających o uczuciach, o wielu obliczach miłości, bezlitosnej depresji, o sile i energii drzemiącej w każdej kobiecie. No to więc może w tej chwili Lil Ironies i dwie takie opowieści. I'm so frozen.